ofertę na modele z rocznika 2025. Na przykład nowa Skoda Fabia z korzyścią aż do 8200 zł. Sprawdź te i inne oferty w salonach Skody. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Awtoniuk. Dzień dobry, jest 17. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Rusza śledztwo po śmierci 11-latka z Sokółów Podlaskiem, który zginął od zrobionej przez siebie petardy. Na razie nie jest wymierzone w konkretne osoby. Resort Sprawiedliwości przygotował raport po zwolnieniu z więzienia Ryszarda Cyby. Wskazuje w nim na wadliwe przepisy i proponuje zmiany. Jeśli święta, to w Zakopanem także te wielkanocne. Pensjonaty i hotele mają niemal 70% obłożenie. Prokuratura rusza ze śledztwem po śmierci 11-latka z Sokółów Podlaskiem. W niedzielę chłopiec odpalił skonstruowaną przez siebie petardę i doznał poważnych obrażeń ciała. Po dwóch dniach nastolatek zmarł w białostockim szpitalu. Śledztwo znajduje się w fazie wstępnej, in rem, czyli dotychczas nie przedstawiliśmy zarzutów żadnej osobie i żadna osoba nie została zatrzymana dotychczas w sprawie. Mówiła Dorota Leszczyńska z prokuratury w Łomży. Mimo iż nikomu nie postawiono zarzutów, prokuratorzy starają się zebrać jak najwięcej danych na temat wydarzenia. Prokuratura zwróciła się także do Zakładu Medycyny Sądowej w Białymstoku o przeprowadzenie sekcji zwłok nastolatka i teraz czeka na wyznaczenie jej terminu. Ministerstwo Sprawiedliwości wyciąga wnioski ze sprawy Ryszarda Cyby. Resort pokazał raport na temat przepisów i proponuje zmiany. Przypomnijmy, Ryszard Cyba odsiadywał do żywocie za zabójstwo popełnione w łódzkim biurze PiS w 2010 roku. Po 14 latach kary sąd zgodził się, aby mężczyzna wyszedł z więzienia ze względu na zły stan zdrowia. Więcej o tej sprawie i o tym, co znalazło się w raporcie resortu, w relacji Agaty Król. Wypuszczenie Ryszarda Cyby na wolność to sytuacja bez precedensu, czytamy w opublikowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości raporcie. Oświadczono tam, iż pierwszy raz we współczesnej historii polskiego wymiaru sprawiedliwości sąd zawiesił postępowanie wykonawcze wobec osoby skazanej na karę dożywotniego pozbawienia wolności ze względu na stan jej zdrowia. W dokumencie opisano szereg ujawnionych przy tej sprawie problemów systemowych, m.in. taki, że sąd po uzyskaniu opinii biegłych i stwierdzeniu istnienia przesłanki jest zobligowany do wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania wykonawczego, ponieważ przepisy te mają charakter bezwzględnie obowiązujący. Do tego brakuje systemowych rozwiązań dla osób skazanych na długie kary więzienia, które z powodów zdrowotnych nie mogą jej odbyć. Usprawnienia wymaga też komunikacja między instytucjami. Agata Król, Polskie Radio. Sezon infekcyjny za nami, ale wirusy cały czas krążą w powietrzu. Zdarzają się przypadki zakażeń COVID-em i RSV. Do tego dochodzą przeziębienia i wiosenne alergie. O tym, co za nami i co jeszcze nas czeka, z lekarzami rozmawiała Joanna Stankiewicz. Za nami ciężki sezon grypowy, wiele zachorowań, zgonów i hospitalizacji. Wirusy, które wywołują choroby, mutują. Na przykład zakażenia COVID-em występują niezależnie od pory roku, mówi krajowa konsultant w dziedzinie epidemiologii profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz. Zachorowania mogą występować przecież i wiosną, i latem. Wiosenna pogoda nie rozwiąże naszych problemów zdrowotnych, wręcz przeciwnie, bo co trzeci Polak cierpi z powodu alergii, przyznaje prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów profesor Krzysztof Tomasiewicz. To nie zawsze jest proste rozpoznanie, czy coś jest infekcją, czy jest alergią, bo proszę pamiętać, że chociażby w przebiegu alergii nawet może być gorączka. Niezależnie czy mamy infekcję, czy alergię, warto zasięgnąć porady lekarza. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Druga tura rozmów irańsko-amerykańskich dotyczących programu nuklearnego Teheranu odbędzie się w najbliższą sobotę w Rzymie. Informuje o tym agencja Reutera, powołując się na państwowe media z Iranu. Pierwszą turę negocjacji przeprowadzono 12 kwietnia w stolicy Omanu. Po niej były dowódca Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Mohsen Rezaei ocenił, że zmieniające się i niespójne oświadczenia prezydenta USA Donalda Trumpa oraz jego specjalnego wysłannika odzwierciedlają wewnętrzne zamieszanie i brak spójności w podejściu Waszyngtonu do rozmów. Górale zacierają ręce. W święta wielkanocne w Zakopanem zajętych jest już 70% miejsc noclegowych. Tak dużego zainteresowania spędzeniem świąt pod Tatrami jeszcze nie było. Otóż mamy bardzo dobre obłożenie na święta wielkanocne, bardzo dobre na Podhalu, to oznacza, że przekraczające znacząco 65%, osiągające gdzieś w porywach do 70%, które do tej pory nie było osiągane. Dodatkowo obserwujemy, że ukonstytuował się już taki trend, w ramach którego na święta wielkanocne przyjeżdżają 3, a nawet 4 pokoleniowe rodziny. Mówił Karol Wagner z Wystaczańskiej Izby Gospodarczej. Ceny za nocleg w pensjonatach i hotelach w Zakopanem w okresie Wielkanocy są zróżnicowane. Średnio można spodziewać się kwoty od 300 do 600 zł za noc za pokój dwuosobowy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie 5 minut po godzinie 17, czas na sport, Dariusz Urbanowicz. W półfinałach Ligi Mistrzów UEFA zameldowały się już FC Barcelona oraz Paris Saint-Germain. Dziś o dwa pozostałe miejsca w czwórce powalczą Real Madryt z Arsenalem. Kanonierzy mają 3 bramki przewagi po pierwszym meczu w Londynie. W drugiej parze ćwierćfinałowej zagrają Inter Mediolan i Bayern. Przed tygodniem w Monachium było 2-1 dla Włochów. Wspaniała wiktoria w Monachium wprawiła włoskich kibiców i sportowe media w stan euforyczny. Stadion San Siro będzie dziś wypełniony do ostatniego miejsca. Panuje ostrożny optymizm. Wczoraj La Gazzetta dello Sport wyszła ze zdjęciem trenera Inzaghiego na pierwszej stronie i tytułem Mister Europy. W sobotę Inter po efektownej grze rozbił Cagliari 3-0. Co więcej, dziś będzie mógł zagrać znakomity wahadłowy Di Marco, a w Bayernie, który w sobotę zremisował z Borussią Dortmund 2-2, z powodu kontuzji nadal muszą pauzować bramkarz Neuer i Musiala. Zdaniem bukmacherów obie drużyny mają niemal identyczne szanse na zwycięstwo. Trener Inzaghi podczas konferencji prasowej powiedział, że bardzo liczy na doping kibiców, ale dodał, że tak klasowej drużynie jak Bayern nie robi specjalnej różnicy, czy gra u siebie, czy na wyjeździe. Sarà per noi una partita difficilissima. To będzie dla nas bardzo trudny mecz. Musimy zapomnieć o wyniku w Monachium, ale zagrać tak świetnie jak w Monachium. Musimy się starać to powtórzyć. Nie będzie to łatwe. Wiemy, że Bayern świetnie gra pressingiem. Fa ottime pressioni sull'avversario. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Oba spotkania o 21. Reprezentant Polski Krzysztof Maciaś po kilku latach gry w Ameryce Północnej wraca do Europy. Polski hokeista otarł się o NHL, ale głównie grał piętro niżej, w AHL-u. Dziś ogłoszono, że podpisał kontrakt z czeskim klubem Witkowice. A skoro już przy hokeju jesteśmy, to jeszcze krótko o Mistrzostwach Świata U18 Dywizji 1B. Polacy pokonali po rzutach karnych Francję 4-3. Bohaterem Mateusz Majkowski, który przechylił szale zwycięstwa ostatnim rzutem karnym. Polacy prowadzą w tabeli po trzech meczach, ale czekają ich jeszcze starcia z Litwinami i Koreańczykami. Alicja Rosolska zaliczyła krótki występ w turnieju tenisowym w Deblu, w Rouen. Polka Izabel Haverlach odpadły już w pierwszej rundzie po porażce z Gruzinką Kałasznikową i Belgijką Salden 6-3, 5-7 i 5-10 w super tiebreaku. Jutro wszędzie bez chmur, termometry w centrum wskażą nawet 27 stopni. Chłodniej lokalnie nad morzem, na przykład na Helu będzie 15. Wiatr na zachodzie porywisty, w górach powieje mocno, na przykład w Sudetach do nawet 110 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 8 minut po godzinie 17 słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Mówiliśmy już o tym, że Grzegorz Braun z grupą prawie 30 osób wtargnął dziś do szpitala w Oleśnicy i zamknął w sekretariacie lekarkę, która dokonała legalnej aborcji. To, co w tej chwili słyszałem, mną wstrząsnęło i przyszła mi do głowy taka myśl. Może Ministerstwo Zdrowia pomyślałoby nad tym, żeby prowadzić badania psychologiczno-psychiatryczne, takowe, jakie przechodzą policjanci, pracownicy ochrony fizycznej, którzy noszą przy sobie broń. Dla niektórych osób, takich jak posłowie i tych, którzy są na wysokich stanowiskach. Może to by pozwoliło wykluczyć właśnie takich ludzi nieobliczalnych. Będziemy z Państwem w popołudniowej audycji do godziny 19. Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Michał Jędrkowiak i Aneta Aftoniuk. Telefon do naszego studia 22 i 7 trójek. Jestem ojcem trójki dzieci. Jedno dziecko straciłem i uważam, że my jako mężczyźni mamy średni mandat do tego, żeby wypowiadać się na temat aborcji. To nie my musimy jej dokonać. Zapraszamy do trójki. Zapraszamy do trójki. Owszem, zapraszamy i teraz przenosimy się po newsy do Londynu, bo to była, proszę Państwa, wieloletnia batalia. Ona się rozpoczęła w Szkocji, a skończyła w monumentalnym budynku londyńskiego Sądu Najwyższego. W jej sercu pytanie, co dla prawa oznacza słowo kobieta? Sędziowie orzekli właśnie, że w prawie równościowym liczy się tylko biologia, a nie certyfikat o uzgodnieniu płci. Werdykt może mieć na przykład wpływ na to, kto będzie miał wstęp do miejsc zarezerwowanych tylko dla kobiet. Z Londynu Adam Dąbrowski. To reakcja na ten moment. Werdykt najważniejszego sądu królestwa. Kategorie kobieta i płeć w ustawie o równości z 2010 roku odnoszą się do kobiety i płci biologicznej, ale przestrzegamy przeciwko interpretowaniu tego orzeczenia jako triumfu jednej czy kilku grup naszego społeczeństwa nad inną. Lord Patrick Stewart Howe, sędzia Sądu Najwyższego. Opieranie interpretacji na certyfikacie osłabiłoby również zabezpieczenia osób o cesze chronionej w postaci orientacji seksualnej, na przykład utrudniając im korzystanie z przestrzeni i stowarzyszeń przeznaczonych wyłącznie dla lesbijek. Co więcej, inne przepisy będą działały skutecznie tylko jeśli płeć interpretowana będzie jako płeć biologiczna. Chodzi o miejsca i usługi zarezerwowane dla osób jednej płci, takich jak przebieralnie, schroniska czy usługi lekarskie. Susan Smith z feministycznej organizacji FOWM. Myśleliśmy, że prawa kobiet zostaną zwinięte. Dziś sędziowie powiedzieli to, co zawsze wiedziałyśmy, że kobiety są chronione ze względu na biologiczną płeć, że jest ona prawdziwa, że kobiety mogą czuć się bezpiecznie. Ale dla innych to wcale nie jest dobry dzień. Ludzie bardzo się boją. Osoby trans bardzo martwią się tym, co się dzieje. Patrzymy na to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. To przerażające. Teraz czujemy, że Zjednoczone Królestwo podąża tą samą drogą. Mówi Sky News Heather Herbert, działaczka na rzecz osób trans. To sprawa skomplikowana i w fascynujący sposób pokazująca złożoność brytyjskiego prawa i brytyjskiej konstytucji. Wszystko zaczyna się 600 km od Sądu Najwyższego w Szkocji. W 2018 roku regionalny rząd Edynburgu przeforsowuje prawo wprowadzające parytet płci w szkockich publicznych radach nadzorczych. Innymi słowy, chce, żeby więcej było w nich kobiet. No i tu problem. Spór wywołuje pytanie o prawną definicję kobiety. Według rządu w Edynburgu chodzi także o osoby, które mają certyfikat potwierdzający uzgodnienie płci. A według organizacji, której apelacja dziś została podtrzymana, ta definicja powinna być węższa i powinna dotyczyć tego, czy ktoś jest kobietą biologiczną. Gorąca debata trafia po latach z sądów Szkocji, gdzie ustawa obowiązuje, do sądu w Londynie, gdzie ta ustawa mocy nie ma. Ale zawarta w werdykcie dzisiejszym definicja prawna kobiety już będzie obowiązywać. Będzie obowiązywać w Anglii, w Walii i w Szkocji. Irlandia Północna, jak to często bywa, jest osobnym przypadkiem. A z Londynu mówił Adam Dąbrowski.

miał być widziany w Argentynie, inni twierdzą, że w Pakistanie, albo że wisi nad kominkiem w prywatnej rezydencji na przedmieściach Berlina. Są też tacy, którzy całkiem go skreślili i twierdzą, że został zniszczony. W tym roku mija 80 lat od tajemniczego zaginięcia jednego z najcenniejszych obrazów w polskich zbiorach, portretu młodzieńca Rafaela Santiego. Poszukiwania obrazu nie ustają. Jeżeli nie w odnalezieniu, to chociaż w przypomnieniu o najcenniejszej polskiej stracie wojennej ma pomóc specjalna aplikacja. Paweł Pawlica. Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. Na róg ulicy Świętego Jana i Pijarskiej każdego dnia przychodzą tysiące osób przyciągniętych magnetyzmem słynnej damy z gronostajem Leonarda da Vinci. Najcenniejszy obraz w polskich zbiorach można podziwiać chociażby w sąsiedztwie dzieła Rembrandta, pejzażu z Miłosiernym Samarytaninem. O trzecim, najcenniejszym obrazie z kolekcji Czartoryskich, czyli portrecie młodzieńca Rafaela, przypomina pusta rama. W niej właśnie był prezentowany w przedwojennym muzeum. Tam nie ma żadnej reprodukcji, ona po prostu wymownie wisi. Mówi kustosz Muzeum Czartoryskich Katarzyna Płonka-Baus. Tęsknimy za obrazem Rafaela, ponieważ ciągle rzeczywistość nam przypomina w jakiś sposób o jego nieobecności. Teraz muzealnicy chcą, żeby symbolicznie pustą ramę wypełnili swoimi pracami młodzi ludzie. Pomóc ma w tym specjalna aplikacja i konkurs. Każdy w holu Muzeum Czartoryskich może stworzyć obraz inspirowany portretem młodzieńca Rafaela Santiego. Pracę ułatwi specjalna aplikacja zaprojektowana przez krakowskiego malarza Roberta Latosia. Zrobiliśmy pracę, w której symulujemy każde pojedyncze włosie pędzla w aplikacji. Zobaczymy właśnie osobowość twórcy przez ujednolicenie technologii, ujednolicenie kompozycji. Czartoryscy zakupili portret młodzieńca Rafaela na początku XIX wieku. Obok damy z gronostajem Leonarda da Vinci i krajobrazu z Miłosiernym Samarytaninem był ich najcenniejszym eksponatem, mówi Tomasz Ostrowski, wicedyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Portret młodzieńca jest takim dziełem, który stale rezonuje. Niewątpliwy geniusz i kunszt, a z drugiej jego dość skomplikowany losy odzwierciedlają trudną historię dużej części XX wieku. Obraz jest stratą wojenną, dla nas niesłychanie ważny. Chcemy o nim pamiętać i przypominanie o nim młodym jest wartością samą w sobie. Teorii i pogłosek na temat losów obrazu jest wiele. Miał spłonąć w jednym z budynków w Niemczech po bombardowaniu aliantów. Inni twierdzą natomiast, że nadal przechowywany jest w bankowej skrytce w Wiedniu, a do muzealników co roku napływają czasem sprzeczne informacje z najdalszych zakątków świata. Od Ameryki Południowej po Kaukaz, w Stany Zjednoczone, Rosję, Pakistan. To są takie wymieniane różne kierunki. Fakty są takie, że w 1945 roku ślad po obrazie urywa się na Dolnym Śląsku, a w muzeum pozostała tylko czarno-biała fotografia z lat 30. I właściwie to jest wszystko, co mamy do dyspozycji. Niestety, jak dotąd, nic więcej się nie udało wyjaśnić. Nawet jeżeli uda się odnaleźć dzieło, to problemem będzie jego identyfikacja. Portret nie posiadał żadnej sygnatury. Ja nie potrafię z pełnym przekonaniem powiedzieć, jak wygląda, bo chyba i nie ma dokumentacja, na przykład dotycząca szczegółów odwrocia obrazu. Pewne jest natomiast, że strata wyceniana jest obecnie na 100 milionów dolarów. Ja myślę, że na portrecie młodzieńca jest Paweł Pawlica, który przygotował ten materiał. Tender heart and a beautiful smile, but things aren't worth

przygotowania i produkcji min przeciwpiechotnych. Łotwa jest pierwszym państwem w regionie bałtyckim, które podjęło ostateczną decyzję o wycofaniu się z międzynarodowego porozumienia. Polska, Estonia, Litwa i Finlandia również ogłosiły plany wycofania się z tej konwencji. To był serwis Trójki. W nocy pogodnie, jedynie na północy przelotny deszcz, a nad ranem lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 10 stopni do 15, chłodniej nad morzem i w górach. I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Naprawdę, odzywanie się po Adele, no to jest jednak wyzwanie, muszą Państwo przyznać. Głos ma wspaniały. A chcę Państwu polecić dzisiejszy podcast Onkostory Agnieszki Trzeciakiewicz, który premierowo pojawi się o godzinie 23, bo w dzisiejszym odcinku Róża Mościcka, fizjoterapeutka, oraz Aleksandra Łysik, pacjentka po wycięciu mięsaka, która obecnie trenuje tenis, opowiedzą, na czym polega wspieranie ciała pacjenta onkologicznego. Zapraszam Państwa do wysłuchania Onkostory, podcast dzisiaj o 23. Za 20 minut, godzina 18. Puls Trójki. Przekazuję mikrofon Monice Suszek. Dzień dobry. Dzień dobry. Mija drugi rok wojny w Sudanie, w której walczą ze sobą byli sojusznicy. Teraz jedna ze stron chce utworzyć konkurencyjny rząd. Wojna jest jednym z największych kryzysów humanitarnych na świecie, ale o tym konflikcie mało mówi się na Zachodzie. Dlaczego nikt nie jest w stanie powstrzymać rzezi dokonywanych przez walczących ze sobą wojskowych, terroryzujących kraj? I jakie mogą być skutki tej ignorowanej przez Zachód wojny? O tym porozmawiam z moimi gośćmi. Witam w studiu pana Grzegorza Grucę z Polskiej Akcji Humanitarnej. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. A jest z nami również profesor Maciej Kurcz z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry panie profesorze. Kłaniam się. Dzień dobry. Zacznijmy może od takiej sprawy niełatwej, aby w skrócie powiedzieć, kto z kim walczy i dlaczego. I panie profesorze, to zadanie będzie dla pana. Okej. Więc tak, rzeczywiście mamy rocznicę drugą. Konflikt w Sudanie wchodzi w trzeci rok wojny. Dwóch generałów, dwóch formacji wojskowych, które wcześniej współpracowały ściśle ze sobą, a w pewnym momencie uznały się za konkurencję i rozpoczęły taką bratobójczą walkę. Walkę o władzę nad państwem, nad gospodarką, nad kierunkiem zmian. Później doszły oczywiście inne problemy, doszli inni aktorzy, także w tym momencie mamy niestety wojnę na całego, w której nie ma jeszcze, nie widać jeszcze końca. Koniec jest mglisty na pewno. Także to jest chyba największa tragedia. I rzeczywiście jest to największa tragedia humanitarna na świecie w tym momencie. Większa niż w Gazie, większa niż ta, która ma miejsce w Ukrainie. Jest to także wojna od samego początku zapomniana. Dlaczego? No odpowiedź powinna być złożona, ale też może być bardzo prosta, bo to jest konflikt w Afryce. I nikt po prostu się nim nie interesuje, są z perspektywy geopolitycznej ważniejsze konflikty na świecie. Poza tym sytuacja już w tym momencie jest bardzo, bardzo skomplikowana. Tak, to prawda. Trochę te komplikacje będziemy próbowali rozwikłać. Zostańmy jeszcze przy tej teraźniejszości, bo powiedzieliśmy o tym, co było, co jest teraz. Sudańskie paramilitarne siły szybkiego wsparcia ogłosiły utworzenie konkurencyjnego rządu. Ten ruch też bezpośrednio kwestionuje administrację, która już obecnie jest kierowana przez armię jednego z wojskowych, generała Al-Burhana. Jeszcze jedno pytanie do pana profesora. Czym ten ruch może się zakończyć? Czy to będzie trwałe rozbicie Sudanu? Możemy tak przypuszczać? Czy wszyscy się tego obawiają, że ten konflikt skończy? Jeśli się skończy, to właśnie kolejną separacją. Przypomnę, że nie tak dawno, w 2011 roku oddzielił się Sudan Południowy. Teraz jest groźba, iż ta zachodnia część kraju, ten zachodni płat, zwany Darfurem, również pójdzie w ślady Sudanu Południowego. Natomiast te próby utworzenia paralelnego rządu są tyleż taką zagrywką polityczną, ile bardziej symbolicznym gestem, pokazującym, że obie strony mają legitymację, mają ze sobą społeczeństwo, różne ugrupowania, tak, i reprezentują jakąś perspektywę na ten powojenny Sudan. A to są niestety tylko takie mrzonki, bo tak naprawdę obie strony nie mają legitymacji, nie reprezentują całości społeczeństwa. Wojnę wspiera jeszcze jeden czynnik, to jest obojętność, o której pan profesor trochę wspomniał. Obojętność świata. Cenę za to płacą cywile. Obecnie sytuacja w Sudanie, jak się prezentuje? Tutaj pytanie kieruję do pana Grzegorza. No, sytuacja w Sudanie jest bardzo skomplikowana, tak jak pan profesor mówił. Natomiast z perspektywy organizacji pozarządowej, humanitarnej, to, co się stało w obozie Zamzam, jest takim kolejnym dzwonkiem alarmowym. Mianowicie w wyniku zajęcia tego obozu przez wspomniane przez panią siły szybkiego reagowania zginęło ponad 400 osób, z czego w tym 12 osób to byli pracownicy humanitarni, którzy nieśli pomoc w tym obozie. 400 tysięcy osób zostało jakby wewnętrznie przemieszczonych, z czego 80 tysięcy to są kobiety. No i w całości ponad 6300 osób jest w tej chwili w innych obozach, które potrzebują pilnie bezpośredniej pomocy humanitarnej w postaci właśnie środków higienicznych, żywności, wody. I to warto powiedzieć, że z tych, które opuściły Zamzam, to jest ponad 85% stanowią kobiety. Kobiety są najczęściej ofiarami. To prawda. Od zeszłego tygodnia tutaj, jak pan Grzegorz wspomniał, no właśnie siły RSF, siły szybkiego wsparcia przeprowadziły te ataki lądowe i powietrzne na obozy przesiedleńców na zachodzie Sudanu. Panie profesorze, dlaczego paramilitarna armia atakuje te obiekty? Atakuje też właśnie tych przesiedleńców? Bo cywile, tak samo infrastruktura krytyczna są celami, są narzędziem w boju od samego początku. Także jeszcze raz chciałbym podkreślić, że jest to konflikt dwóch formacji wojskowych, które no, niespecjalnie oglądają się na cywili. Oczywiście mają usta pełne frazesów i walczą o wielkie idee, ale tak naprawdę no, przynoszą ludziom tylko krzywdę i cierpienie. Także obóz Zamzam jest od już dłuższego czasu obiektem oblężenia. To oblężenie El Fasher trwa chyba już od roku, także też przejdzie do historii tej wojny. I to jest właściwie grupa cywili, którzy chronią się przed milicją, przed wojną, pod opieką organizacji humanitarnych, ale na miejscu, tych miejscowych, i są też chronieni przez te opozycyjne względem RSF-u milicje etniczne. Bo jakby RSF, mimo że Darfur to jest matecznikiem tej organizacji, to wcale nie reprezentuje jakby wszystkich aktorów tej sytuacji wewnętrznej w Darfurze. Także mamy też ataki dronów. Ta wojna wyewoluowała w tym momencie do właśnie takich, tak się wyrażę, tępych ataków na ludność cywilną, na infrastrukturę. Z tego powodu też jakby działalność humanitarna jest bardzo ograniczona. Nikt nie chce wysyłać tam swoich pracowników. Ci pracownicy są właśnie narażeni na ogromne niebezpieczeństwo. I to są celowe działania, właśnie żeby wykazać jakby nieudolność tej drugiej strony, że ona nie potrafi zapewniać bezpieczeństwa no, tej ludności cywilnej. Ale to jest właśnie tylko taka perfidna, okropna gra. Sytuacja cywilów jest katastrofalna, można powiedzieć, w Sudanie. Mamy jeszcze Sudan Południowy, gdzie Polska Akcja Humanitarna pomaga i gdzie jest, świadczy taką pomoc mieszkańcom. To proszę powiedzieć, jak ich wygląda sytuacja? Tam też są uchodźcy, ci wewnętrzni Sudanu, prawda? Ja tutaj może odrobinę historii na początek, bo 28 grudnia 2004 roku z Polski wystartował samolot z pomocą dla tego obozu, czyli za chwilę będziemy mieli 20 lat. Wtedy dostarczyliśmy namioty i sprzęt medyczny dla tego obozu. No i teraz 20 lat później mamy sytuację równie dramatyczną. Natomiast w międzyczasie też warto powiedzieć, że właśnie kraj już się raz podzielił i powstał Sudan Południowy. I w Sudanu zostaliśmy wydaleni po nakazie aresztowania ówczesnego prezydenta, który był właśnie za zbrodnie w Darfurze postrzegany jako przestępca w rozumieniu prawa humanitarnego międzynarodowego i jakby w zemście za tego rodzaju oskarżenia kazał opuścić wszystkim organizacjom pozarządowym Sudan. Więc w Sudanie Południowym jesteśmy, w związku z czym od 2004 roku, i tam obecnie, no, poza tym, że oczywiście pomagamy też w takich spontanicznych obozach, które tworzą uchodźcy z Sudanu, to właściwie przez te wszystkie lata naszą specjalizacją jest dostęp do czystej wody i bezpiecznych warunków higienicznych. Też działamy w zakresie tak zwanego bezpieczeństwa żywnościowego, czyli czy to wspieramy osoby w tym, żeby mogły uprawiać ziemię, czy też właśnie założyć jakieś plantacje, gospodarstwa, które będą w stanie się wyżywić same, ale również sprzedawać nadwyżki, co powoduje, że jest to pewien dochód dla tych ludzi. Także od początku budujemy, remontujemy studnie, toalety, punkty mycia rąk. Dbamy również o właściwe warunki sanitarne w szkołach. Mamy też zespoły tak zwanego szybkiego reagowania, nie mylić z tymi, o których mówimy. To są, ponieważ zdestabilizowany bardzo jest też ekosystem sudański i właściwie naprzemiennie mamy powodzie z suszami, w związku z czym dostarczamy też żywność, dostarczamy też środki higieniczne do tych osób, które są wewnętrznie przemieszczone. No ale warto sobie uświadomić, że z samego Sudanu ilość, to jest około 12 milionów ludzi, którzy zostali wewnętrznie przemieszczeni i są bądź to jeszcze na terenie Sudanu, bądź w innych krajach ościennych. Dystrybuujemy też nasiona, narzędzia rolnicze, właśnie takie, które pomagają w prowadzeniu tych upraw, czy zakładania szkółek rolniczych przy szkołach lokalnych, gdzie uczęszczające dzieci mają wtedy dostęp do świeżych warzyw i owoców. Jest to pomoc zarówno taka humanitarna w postaci różnych produktów, jak i taka pomoc, która miałaby pomóc Sudańczykom stanąć na nogi i też prosperować. Tak, zasadniczo ten element tego, co nazywamy współpracą rozwojową, to jest ten moment, kiedy przechodzimy z bezpośredniego ratowania życia i zdrowia do tego etapu, kiedy możemy tą jakość życia polepszyć. Myślę, że obecność Polskiej Akcji Humanitarnej i to, że państwo jako nasi słuchacze też wspieracie działania PAH-u, to jest powód, dla którego tam możemy funkcjonować, możemy tą pomoc nieść. I za to jesteśmy bardzo wdzięczni. Przypominam, że jesteśmy w okresie rozliczeń, więc proszę pamiętać o 1,5% dla PAH-u. Jak najbardziej. Mówiliśmy o przeszłości, o teraźniejszości. To jeszcze o przyszłość bym się zapytała, panie profesorze. Wczoraj odbyła się międzynarodowa konferencja w Londynie w sprawie Sudanu. Nie ma przełomu dyplomatycznego. Jest jedynie albo aż wsparcie finansowe i z Wielkiej Brytanii, i z Unii Europejskiej. Rozumiem, że jeżeli chodzi o przyszłość Sudanu, to ona jest niepewna, a raczej perspektywa pokoju nie zanosi się w najbliższym czasie i to długim czasie. Tak, na życzonej konferencji zabrakło to dwóch zwaśnionych stron, dwóch protagonistów, więc to już jakby mówi dużo o całej sprawie. Media krzyknęły, już nazwały tą konferencję wielką dyplomatyczną porażką. Ja może bym tutaj nie dramatyzował. Każda taka inicjatywa jest cenna. Tegoroczną konferencję zorganizował Londyn wespół z Unią Europejską i z Unią Afrykańską. Dołączyły liczne kraje Afryki, Bliskiego Wschodu. Pokłócono się oczywiście o konkluzję. Tutaj chodzi o spór właśnie między tymi cichymi stronnikami obu stron. Z jednej strony mamy Arabię Saudyjską, Egipt, a z drugiej mamy Zjednoczone Emiraty Arabskie. Także w dalszym ciągu sprawa jest otwarta. Wszystkie scenariusze są możliwe, od tego najbardziej radykalnego, że Darfur w końcu się oddzieli i wojna będzie trwała jeszcze jakiś czas. No albo inny, że SAF idąc za ciosem, bo przed dwoma tygodniami udało się wojsku wreszcie odzyskać kontrolę nad stolicą kraju, która była w rękach RSF-u od samego początku. To była katastrofa, wielki blamasz tej formacji wojskowej. I to udało się zrobić właśnie przed tą drugą rocznicą, więc zapanowały na chwilę, wciąż jeszcze utrzymują się takie entuzjastyczne nastroje, że mogą zacząć się powroty, że znowu stolica jest w rękach armii, czyli większości społeczeństwa, ale to to jest zbyt daleko idące. Też pamiętajmy, jeśli jesteśmy przy tym wątku humanitarnym, zaczynają się powroty, które w przypadku Sudanu są często trudniejsze od samych ucieczek. Także ludzie wracają, czy w internecie możemy zobaczyć filmiki, jak się cieszą z powrotu do domu, do ukochanej stolicy, ale bardzo często właściwie wszyscy znajdują te domy zrujnowane, wyszabrowane, a często mieszkają tam już inni ludzie. I to jest ta właśnie rzeczywistość sudańska. Do tej sytuacji humanitarnej z pewnością jeszcze będziemy powracać. Bardzo panom dziękuję za rozmowę. Grzegorz Gruca z Polskiej Akcji Humanitarnej był naszym gościem. Bardzo. I profesor Maciej Kurcz z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Monika Suszek, dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD na święta. Pani Zajączkowa, nie za duży ten koszyczek na święta? To nie koszyczek, tylko koszyk. A właściwie mega kosz na zakupy w RTV Euro AGD. Ekspres ciśnieniowy Siemens EQ6 Plus. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. A w 30 ratach 0% tylko 100 zł miesięcznie. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Teraz w MediaMarkt wielka i mocna promocja. Na przykład robot planetarny Zelmer. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Teraz za 449 zł. A maszynka do mięsa Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 599 zł. Teraz za 449 zł. Taniej aż o 150 zł. MediaMarkt. Skoda świętuje 130 lat. Z tej okazji mamy dla Ciebie urodzinową super ofertę na modele z rocznika 2025. Na przykład nowa Skoda Octavia z korzyścią aż do 18 000 zł. Sprawdź te i inne oferty w salonach Skody.